हमें तेल कैसे मिला? 14वां भाग। 5वां अध्याय, तेल का भविष्य। एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर अभी बाकी था। जैसे जैसे पेट्रोलियम के अवयवों की खपत बढ़ने लगी, एक प्रश्न सबको सताने लगा, तेल कब तक मिलेगा? 1930 में लोगों को लगा कि तेल कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा, परंतु तेल कंपनियों ने सभी स्थानों पर तेल के नए कुओं की खोज की। अब वे खोजने, ड्रिलिंग आदि ने नए तरीकों से अवगत थे। 1940 में उन्हें मध्य पूर्व में तेल के नए स्रोत मिले। यह वही इलाका था जहाँ की प्राचीन सभ्यताओं ने जमीन पर रिस कर आने वाले पिच की खोज की थी। ईरान की खाड़ी के पास जमीन के अंदर तेल के विशाल भंडार थे। इस इलाके में कुल मिलाकर बाकी दुनिया के बराबर तेल के भंडार थे। इससे दुनिया में तेल की उपलब्धता तुरंत दुगनी हो गई। करीब 25 सालों तक सस्ता तेल भरपूर मात्रा में उपलब्ध था। अमेरिका में भी तेल के भंडार उपलब्ध थे, परंतु उसने उन्हें भविष्य के लिए संजो कर रखा और विदेशों से तेल खरीदता रहा। यूरोप और जापान के पास बिल्कुल तेल नहीं था, इसलिए वो अन्य देशों से सस्ता और आरामदेह तेल खरीदते रहे। शुरू में तो स्थिति सामान्य रही, परंतु द्वितीय महायुद्ध के बाद मध्य पूर्व के बहुत से तेल उत्पादक देशों पर यूरोपीय देशों का कब्जा हो गया। यहाँ पर अब यूरोपीय और अमेरिकी ही नए कुएं खोदते, उनके मालिक होते और उनसे तेल निकालते। पर उसके बाद मध्य पूर्व के देश स्वतंत्र हुए। वो अपने तेल के कुओं को खुद नियंत्रित करके तेल की कीमत खुद तय करना चाहते थे। 1960 में मध्य पूर्व के तेल उत्पादक देशों ने एक गुट बनाया, ओपेक। वो एक दूसरे के साथ सलाह मशविरा करके तेल की कीमत को खुद तय करने लगे। कुछ ही समय में ओपेक एक बेहद शक्तिशाली गुट बन गया। विश्व के औद्योगिक देशों को तेल की अदाह जरूरत थी। इन देशों में हर साल तेल की खपत में इजाफा हो रहा था। वहाँ के कारखाने, कारें, ट्रक, बसें और हवाई जहाज सभी तेल पर चलते थे। दुनिया की अर्थव्यवस्था को डगमगाए बिना इस लगातार बढ़ती खपत को कम करना असंभव था। पर द्वितीय महायुद्ध के बाद तेल की खपत को कम करना जरूरी हो गया। तेल खत्म हो रहा था और उसके नए भंडार लुप्त हो रहे थे।